Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın. Günaydın. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Uzun süredir Van'da yolculuk yapıyorduk bu programda haftalar boyunca. Bugün tekrar canlı yayında İstanbul'dayız ve Profesör Sevil Gülsür'le birlikte dinleyenlerimiz onu tabii çok iyi yakından biliyor, tanıyor. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Kürsü Başkanı ve tekrar merhaba Sevil. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Evet, bugün gündemimizi Sevil'le Ağrı üzerine aldık. Ağrı Dağı, Nuh'un gemisi meşhur. Bilmiyorum, bu geçen haftalardan beri sanıyorum bir hafta 10 gün falan oldu bu hikaye başlayalı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, ben bir ortak bellekten bahsetmek istiyorum. Çünkü öyle zannediyorum ki Ağrı hem tabii söylenceler açısından çok zengin bir bölge. Hem de tabii eğer bütün yakın doğuya bakarsanız Mezopotamya düzlüklerinden yukarı çıktığınız zaman karşınıza birdenbire dev gibi çıkan bir kütle. Yani aynı zamanda da tam bir röper noktası Ağrı. Bir de biliyorsunuz yeni bir turizm tarzı başladı. İnanç turizmi. Evet, epeydir yani, var. Yani epeydir var. Ve inanç turizmini tabii canlı tutmak zorundasınız. Nuh'un hikayesi de, Nuh'un gemisi hikayesi de çok eski bir hikaye. Çok. Ve çok iyi kullanabileceğiniz bir hikaye. Evet. Çünkü Nuh'un gemisi efsanesinin yazılı hale gelmesi tabii, bize kadar aktarılması. Önce tabii Sümer. Evet. Biz hep Gılgamış eposunu buna dahil ederiz. Yani bir 5000 yıl öncesine falan dayanıyor. Evet, 5000 öncesine dayanıyor ama bunun mutlaka daha öncesi var. Ve ondan sonra tabii Tevrat'taki Nuh'un efsanesi, yani tek tanrılara, dinlere, tek tanrılı dinlere gideceğin efsane şekli. Devam etmiş. Yine. Devam etmiş. En yüksek yer neresi? Ağrı Dağı, yukarı çıktığınız zaman. Aslında zengin bir bölgede. Yani Güney Mezopotamya düzlüklerinin ham madde kaynakları açısından çok zengin olduğu söylenemez. Belki su var o bölgede. Ama tarım yapabilmek için sulamaya ihtiyacınız var. Çok çetin bir bölge. Ama yukarı doğru çıktığınız zaman tabii ham madde kaynakları da çoğalıyor. Hatta bir ara bunun belki de bu bakır yataklarını aramaya giden yahut ham madde kaynaklarını aramaya giden gezgin madencilerin de bu efsanelere katkıda bulunduğu gibi de varsayımlar öne sürülmüştü. Oldukça çünkü ilginç. Sümer'den mutlaka. Çünkü Sümer biliyorsunuz kalay ticaretinin merkezi bir süre. Değil mi? Ondan sonra kalay ticareti kuzeye doğru genişler. Şu kalay şeyden gelir. Yani Bahreyn, Tilmen üzerinden, yani daha uzak bölgelerden gelir. Ve ondan sonra Sümer vasıtasıyla, o bölge vasıtasıyla sonra dağıtımı yapılır. Çok kıymetli bir malzeme. Bakır da çok kıymetli aslında. Çünkü bütün maden endüstrisinin ilk çıkışı bakırla. Bakır, ondan sonra kalayı kattığınız zaman tunç elde ediyorsunuz. Ama bunun yanı sıra tabii şeye de bakmak lazım. Yani biz çevremizin durmadan giderek değiştiğini yaşadığımız zaman çok fazla fark etmiyoruz. Ama dünya hiçbir zaman bugünkü dünya değil. Yani bir gün sonra baktığınız dünya ile bir gün evvelki dünya arasından, yani bir su bir defa aktığı zaman artık aynı su değildir. Onun gibi belki düşünmek lazım. Tufana da bakarsanız eğer, dünya bir sürü tufan geçirmiş zaten. Evet. Bu ilk defa olan bir şey değil aslında. Bugün de bakıyorsunuz Ağrı bölgesi için gene büyük bir tufan yaşanıyor. Sel evet. Baskını var çünkü. Evet, ilk başta hemen onu söyleyecektim bu arada. Unuttum ben de. Evet, gerçekten şu anda ciddi bir sel taşkını var ve ciddi bir tufan yaşıyor aslında. Yani bu insan eliyle de yaratılmış olabilir. Doğanın yaptığı bir şey de olabilir. Biliyorsunuz jeolojinin ilk temelleri içinde temellerini 19. yüzyılda atıldığı zaman bir diluvyal teori ortaya çıkıyor. Yani tufan teorisi ortaya çıkıyor ve deniliyor ki dünya bir sürü tufan geçirmiştir. Ve en son tufan da Nuh'un tufanıdır, Nuh tufanıdır. Ve ondan sonra bu Biblical Archaeology dediğimiz, yani Tevrat, İncil arkeolojisi yapanlar da hakikaten bunları aramaya başlıyorlar aslında. Evet, bu noktada ben de bir hatırlatma yapayım. Biliyorsun Profesör Aynur Özfırat'ı bir 5 dakika sonra bağlanacağız. Kendisi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden, Van Üniversitesi'ndeydi önceden. Yakın dönemde şimdi Hatay'a geçti. Ve Ağrı bölgesinde çok ciddi araştırmalar, yüzey araştırmaları uzun yıllardan beri yapıyor. Onun için konunun kompetanı olduğu için ondan da görüş alalım dedik. Evet, ben sözünü kestim bu arada. Evet, o diluvyal teoriyle. Ondan sonra tabii mesela bu Güney Mezopotamya'da yazılan kazılarda mesela Obeid tabakalarıyla Uruk geçişi arasında hakikaten yani, bir sel tabakası mevcut. Yani şöyle diyelim, 4500 yıllarına ait, pardon, 5500 yıllarına ait, 5500'den milattan önceden, milattan önce Obeid dönemi 5500'lerde başladı diye kabul edersek, aşağı yukarı milattan önce de 4500-4400 yıllarından itibaren de bir geçiş dönemi var Uruk tabakalarıyla arasında. Bunlar orada, kültürler tabii, kültürlerin adları Obeid ve Uruk. Ve orada mesela hakikaten sel tabakaları buluyorlar. Dünyanın biz bir sürü buzul dönemi geçirdiğini biliyoruz. En son buzul döneminde denizlerin bugünkünden aşağı yukarı 120 metre aşağıda olduğunu biliyoruz. Bu çok çok geçmiş bir dönem değil aslında. Değil. Boğazların işte bu günümüzden 6500 yıl önce bugünkü boğazların açıldığını biliyoruz. Belki ondan evvel Sakarya bölgesinde başka bir boğaz vardı. Yani, evet, çok yakın dönemler. Çok yakın dönemler. Buna insanların tabii ki belleğinde kalıyor. Yani birdenbire sizin bir havzanız karasalken ya da küçük bir göl arındayken birdenbire denize dönüşüyor. İnsanların da bunu hatırlaması lazım. İnsanların ben bir ortak belleğinin de olduğuna inanıyorum. Çok eski konuşmalarımızdan birinde demiştim ki yani 2,5-3 yaşındaki bir kız çocuğuna ya da erkek çocuğuna, her neyse, yani bir çocuğa tutup da bir ejder resmi gösterdiğiniz zaman ne olduğunu bilmese bile ürküyor, korkuyor ve ağlamaya başlıyor. Ki hiç dinozorlarla örneğin insanlar hiçbir zaman bir arada bulunmamış. Birisi 3. dönemde, dünyanın 3. döneminde. Öbürü kvaterner dediğimiz 4. dönemde ortaya çıkıyor. Hiç rastlaşmamışlar birbirlerine. Ama buna rağmen bir ortak belleğimiz var. Evet, bellek. Çok eskiden gelen. Ve bu bellek tabii yazılı kaynaklara aktarıldığı zaman daha da kalıcı olmaya başlıyor. Ve bu dinden dine, kültürden kültüre aktarılıyor. Ve hangi kültüre bakarsanız bakın, ister Amerikan Kızılderililerine bakın, isterseniz Güneydoğu Asya kültürlerine bakın, nerede bakarsanız bakın, hep suyla ilişkili büyük söylencelerin olduğunu görüyorsunuz. Hep insanın ortaya çıkışını hep suyla bağlı. Yani eğer siz Güneydoğu Asya adalarından biriyseniz belki bir balıktan doğuyorsunuz. Evet. Çünkü evet, onun doğal yaşam bölgesi hakikaten deniz. Evet. Ve bellek çok güçlü. Yani çok güçlü. Söylence gerçekten çok güçlü. Belki dinleyicilerimize şu anda 10 bin yıl veyahut da 7-8 bin veyahut da 6 bin yıl önce oluşmuş bir efsanenin aktarılır, yani nasıl bugüne kadar gelebileceği belki inanılmaz geliyordur ama gerçekten inanılır bir şey. Çünkü çok güçlü. Yani söylencelerin zaten buradaki büyüsü, etkisi, yarattığı etkisi, coğrafyalardan coğrafyalara taşınması da sanıyorum bu nedenle. Yani yazı milattan önce 3000'lerde keşfedildi. 2800 diyelim en iyi. Evet. Şeyle. Evet, ve onun da gerisi var. Ve bu tür efsaneler işte çok evet, konuya gerçekten bu anlamda tam odak noktasını koydum bence. Yani bellek. Bellek dediğim şey aslında söylencelerden, pek çok edinimlerden, kültür alışkanlıklardan oluşan bir şey. Yani bu anlamda çok önemli. Bir şey daha söylemek istiyorum. Örneğin bizim kendi işte Türklerin Orta Asya'dan çıkışı efsanesinde de bir gölden bahsedilir. O gölün kurumasıyla işte büyük bir kuraklık başlar. Ve siz o bölgenizi terk edip başka bölgelere doğru gitmek zorunda kalırsınız. Aslında doğru. Çünkü hakikaten Orta Asya'daki göl kuruyor. Ve kurumakla nedeniyle de orada büyük bir kuraklık başlıyor. Anadolu'ya bakıyorsunuz. Anadolu'nun ortasında Tuz Gölü Havzası, Konya Havzası vakti zamanında göl. Evet. Yani evet. Bütün bunları suyla ilişkili o kadar çok aslında söylencelerimiz ve o kadar çok hayatımızı etki eden şey var ki. Bir şey vardı yıllar önce İstanbul Üniversitesi'ndeyken bir Amerikalı bir grup sanıyorum Amerikalılardı, jeologtu sanıyorum, bir konferans vermişlerdi hatta Prehistoria bölümünde, belki hatırlarsın, ve onların şöyle bir iddiaları vardı, yani Nuh'un efsanesi artık, hani Nuh'un gemisini bir kenara bırakalım, Nuh'un gemisi bile aslında o kadar çok önemli değil, efsanenin kendisi bir yerde çok daha baskın çıkıyor. Nuh'un efsanesi nereden çıktı şeklinde ve onlar işte boğazların oluşumu, yani 6000 7000 milattan önce boğazların oluşumu daha bile sonra. Yani yeni kapı gösterdi ki bu 7000 falan değil milattan önce. Daha sonra yani mi? Tam yükselmesi herhalde daha sonra. Evet. Yani oradaki şeyin deniz yükselmesi, Marmara'nın oluşumu ve Karadeniz'e akması sırasında işte çok büyük sel taşkınlarının yaşandığını ve bunun çok hızlı olduğunu söylemişti. Bu hızdan dolayı da insanlar bunu çok şiddetli bir şekilde yaşadıklarını ve buradan bir efsane doğduğunu. Tabii bu da bir varsayım, varsayım sonuçta. Varsayım tabii. Bunlar hiçbir zaman tam olarak bunları ispatlamamız mümkün değil. Evet. Biz de biraz sonra ama tabii şeye de Aynur Özfırat'la bağlanacağız. Bakalım o ne diyecek. Evet. Bilmiyorum Aynur'un. Tamam. Evet. Aynur. Nermin. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Bizi dinledim bu arada. Sevil'le Ağrı üzeri, efsane üzerinden gidiyorduk. Evet. Sen uzun süredir Ağrı Dağı'nda ve bölgede, yörede yüzey araştırmaları yapıyorsun. Bu son durumla ilgili bilmiyorum ne düşünüyorsun? Yani Nuh'un efsanesi, Nuh'un gemisi ve senin yaptığın arkeolojik araştırmalarla bunu nereye koyuyorsun? Şimdi bu son durumla ilgili o projeyi, o çalışmaları açıkçası ben çok detaylı bilmiyorum. Yani ne yaptıklarından da çok haberim yok. Evet, bölgedeyim. Bölgede Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle ben senin de söylediğin gibi uzun yıllardır çalışıyorum. Ama Ağrı Dağı'na şey yapmam, böyle iyice dikkatimi üstüne gitmem 2002 yılından beri. Biz 2002 yılından beri çok yoğun bir survey yapıyoruz şeyde, Ağrı Dağı'nda. Bir de 2007 yılında bir kazıya başladık. Bu arada bu kazı nerede bu arada? Kazı Ağrı Dağı'nın batı eteğinde Bozkurt köyünde bir kurgan mezarlığı. Yani işte batıdaki tümülüs geleneğinin eşi olan bir gelenek bu mezar türü. İşte yığma tepeler ve altındaki mezarlar zaten biliyorsun. Bu böyle bir kazı zaten ilk kez ülkemizde yapılıyor. Yani bu türde bir mezar geleneği. Aslında biz araştırmalarımız Ağrı Dağı'nın eteğinde yaklaşık 1000 tane böyle mezar belirledik. Kurgan tipi mezarlar. Evet, bu arada kurgan neyi şey yapıyor, simgeliyor, temsil ediyor? Bir kurgan mezar yapısı. İşte bizim Roma'da işte Frig'de, Lidya'da tümülüs dediğimiz, batıda hani Latince terminolojiyle tümülüs denen, hani yığma tepeleri olan üzerinde mezar. Şimdi bu mezarlar milattan önce 2500'lerden başlıyor bizim bölgemizde. Yani Ağrı Dağı'nda. Ahşap mı? Hayır, taş. Altındaki şeyler mezarlar, yığma tepeler taş. Ağrı Dağı'nın eteklerinde lav tepeleri vardır. Lav o düzlükleri vardır. O tepelerin arasındaki düzlüklere inanılmaz çok sayıda, yani 1000 tane sadece bizim belirlediğimiz. İnanılmaz. Daha da çok var. Ve bunların yanında da yüksek o lav tepeleri üzerinde de inanılmaz büyüklükte kentler ve kaleler var. Milattan önce 1500'lere ait yine kaleler. Oo. Tabii. Çok sayıda bulduk. Peki o zaman bu sizin yaptığınız, başladığınız bu 2002'den beri başlatılan çalışmalar bu anlamda sanıyorum Ağrı'da yapılan kapsamlı hemen yegane. Evet, yegane. Evet, o günden beri tek. Daha önce de zaten böyle bir işte tabii ki mülteri çok kısa, işte Kılıç Gökler'in gidişi, Charles Burnham'ın falan, ama onlar yani hani böyle bir iki höyükle sınırlı. Biz dağın eteğini tamamen ben işte birkaç yıl içinde bitirmeyi hedefliyorum. Oraya yöneldim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Öbür diğer projeye geliriz ama kendi projem açısından tabii, bizim ilk bulgularımız milattan önce 4500'lere iniyor Ağrı Dağı'nda. 4500'lere evet. Bu çok ciddi çok, bir erken tarih. Çok çok güzel geç kalkülitik merkezler bulduk. İşte bu yaklaşık 4500'lere denk geliyor Ağrı Dağı'nda. Ve bunlar yine Ağrı Dağı'nın lav tepeleri üzerinde, fakat hani dağın kuzeyi Iğdır olasıdır, güneyde işte Doğu Beyazıt olasıdır. Bu ovalarla birleştiği noktalarda yoğunlaşmış bunlar hepsi. Ama bütün bu kültürel süreç, yani 4500'lerden günü ben Urartu dönemi, işte antik döneme değin, yani Ahamenid, Pers döneminin sonuna değin bir çalışma. O dönemler de var. Mesela çok güzel Pers merkezleri var Ardahan eteğinde, yani o döneme ait. Çok ilginç bunlar. Çok, bu verdiğin bilgiler gerçekten çok önemli ve ilginç. Çok çok heyecanlı yani. Ben de çok heyecan duyuyorum bu çalışmada açıkçası. Her şey çok yeni, çok güzel ve tüm bu kültürler, yani 4500'lerden işte milattan önce 400'lere kadar diyeyim devam eden bu kültürlerin hepsi Kafkasya kültürleriyle çağdaş, yani aynı gelişimi izlemişler. Kafkasya zaten biliyorsun işte Avrasya'dan gelen, biraz önce Sevil'de bir Orta Asya bir şeyler çok sonuna yetiştim. Avrasya girişli birçok, yani Kuzey Kafkasya girişli birçok kültüre sahne olmuş ve onlar Kuzey Kafkasya'dan Güney Kafkasya'ya, Güney Kafkasya'dan da bize gelmişler. Çok ilginç. Ve bu kültürlerin sınırı da Bingöl Dağları'nı geçince Fırat Vadisi'ne inince bitiyor. Fırat Vadisi ayrı bir dünya. Doğu Anadolu'dan etki almakla birlikte. Çünkü orada Orta Anadolu ve Mezopotamya etkileri de var. Ama Doğu Anadolu bölgesinin yüksek yayla kısmı, çünkü benim araştırmalarım sadece Ardahan'da değil, biliyorsun sen hani evet, bölgede çok uzun biliyorum, yıllardır beraberim yani Fırat'tan sınıra kadar. Veli Hoca'yla da birlikte çalıştığım için Veli Sevin'le. Evet. Sonuçta şunu söylemek istiyorum toparlayarak. Yani bu yüksek yayla dediğimiz kısım tamamen Kuzeybatı İran, Güney Kafkasya. Güney Kafkasya derken Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Nahçıvan'la birlikte bir gelişim izlemiş. Yani, Avrasya ve Orta Asya etkileriyle bunu söylemek istiyorum. Yani özellikle biz burada tamamen çok kritik bir yerdeyiz. Yani çok. Ağrı burada gerçekten çok. Şu anlattığın bu kadar çok. Kültürleri barındırmasıyla Perslere kadar var diyorsun. Evet. Tabii ondan sonra Urartu yerleşimlerini söylemiyorum zaten yeni. Yani evet. Karşımıza o zaman hakikaten bir kilit, bir doruk çıkıyor. Bu çok. Gerçekten evet. Heyecanlı. Çok. Şimdi bilmiyorum, bana göre, Sevil'e de soracağım ama bana göre şu anda artık tufan efsanesi ya da tufan gemisinin anlamı da hani bir anda senin anlattıkların karşısında çok fazla önemi kalmadı yani. Tamam, efsane çok evet, güzel yani, çok şey güzel, mutlaka. Çok güzel, güzel. Ülkemiz için de iyi. Aha, ama ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Evet. Efsaneyle ilgili konuşuruz ama yani dediğim gibi o şeyi bilmiyorum, ne yapıyorlar onu da bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla, kendi bilgilerime göre söylüyorum, ruhsatlı, izinli hiçbir çalışma yok. Sadece benim var. Bölgede. Evet. Peki bu kişiler nasıl böyle ruhsatsız, izinsiz çalışma yapabilmişler? Yani inanır mısın, hiçbir fikrim yok, çok ilginç. Yani bilmiyorum. Bunu o zaman herhalde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na evet. Sormak gerekiyor. Ya, onların da zaten ben ilgilendiklerinden %100 eminim. Yani mutlaka bunu yapıyorlardır. Bakanlık bu konularda çok hassas çünkü. Evet. Yani onlar zaten gereken yazışmaları, gereken incelemeleri çoktan başlamışlardır. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Orada proje nedeniyle 2 ay kalıyorum her yaz. Evet. Hiçbir şekilde karşılaşmadım. Bir ilişkiye girmedik. Yani beni hiçbir şekilde aramadılar bu ekip. Yani bilmiyorum hiçbir şey. İnanır mısınız bilmiyorum. Yoklardı yani. Efsane değil de daha çok sanıyorum efsanenin neması mı derler, onun peşindeler mi gibi bilmiyorum. Yani, çok da haksızlık etmeyeyim ama. Öyle görünüyor açıkçası. Hani benim şahsi fikrim olarak tabii ki böyle bir şey yani olmaz. Yani hele o yükseklikte. Evet, bir de tabii bir de şurada bir mantığa oturtmak gerekiyor gerçekten. Bu konuda da söylersen düşüncelerini çok sevinirim. Bir odayı gösterip, bulunmuş bir şeyi gösterip, ha bir taş, ha bir ahşap, ha bir taş oda, yani. Ahşap oda. İşte Nuh'un gemisi. Bunu diyebilmek için herhalde şey üstü bir şey olmak gerekiyor. Uzay, kesinlikle. Uzaydan kesinlikle. Gelen bir varlık mı, yaratık kesinlikle. Mı olmak istiyor? Bunu lütfen açıklar mısın? Bunun tamamen mantıksız, arkeolojik ya da şeyle doğru olan şeylerle hiçbir zaman kıyaslanamayacak başka bir olay olduğunu. Yok tabii ki hiç. Yani ben onu açıkçası arkeoloji biliminin yani ne diyeyim, doğru da kelimeyi bulmaya çalışıyorum ama açıkçası benim üzerinde düşünmek ya da işte hani eşdeğer bulmak hani mümkün zaten öyle bir şey olamaz yani. Yok, o tamamen farklı bir çalışma. Farklı yani bir çalışma. Bilimsel akademik anlamda değerlendirmek hani mümkün değil tabii, yani düşünmem bile ben bu konu üzerinde. Yani tamam, bir efsane, söylence, varsayımlar, ama bu şuna da benzer, bilmiyorum, herhangi bir efsane, herhangi bir hatta romanı alıp dersiniz ki Alice Harikalar Dünyası, bu Alice işte şu Ağrı Dağı'nda herhalde yaşadı deyip peşine takılabilirsiniz. Şimdi ya bunu tabii, nasıl ispatlayacaksınız? Yok tabii şey? Haklısın ya, bu bilimsel çalışmalar. Yani nasıl ispatlanacak? Ya mümkün değil. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi orada ben yaylalara da çıkıyorum. Yani 3000'lere kadar yayla var Ağrı Dağı'nın eteğinde çok fazla. Bu yaylalarda da ben bazı buluntular buluyorum. Yani 2500'lere kadar kesin buluyorum zaten. Şimdi zaten burası sürekli tırmanılan bir alan ve yaylacılık da Ağrı Dağı'nda gene önemli. Yani şimdi her ahşap, her çivi, her taş, her insan eliyle yapılan bir şey. Zaten çoğu zaman oradaki o yaylalarda öyle şey ki, hani nasıl diyeyim, hani binlerce yıl önceki gibi. Yani ben mesela bir sürü de çok değişik yapı görüyorum ama işte arkeolojik verileri olmazsa bunu destekleyen, sadece mimariyle hiçbir şey yapmıyorum. Ağrı Dağı'nda bu çok tehlikeli. Çünkü hiçbir şey değişmemiş binlerce yıldır. Evet, evet. Yani o yüzden oradaki ahşabın ya da yani yollardaki çivilerin, çok ciddi bir tırmanış var oraya. İnsanlar işte kaç gün tırmanıyorlar biliyorsunuz, yemekleriyle şunlarla bunlarla giriyor, çıkıyorlar. Yani insana ait birçok iz var Ağrı Dağı'nda. Yaşayan bir dağ yani günümüzde. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Neyi buldular? Evet. Sevil, Aynur'a sormak istediğin sorular vardır herhalde sanıyorum. Evet Aynur'cum. Merhabalar. Sevil'cim. Çok uzun süre oldu, görüşemedik. Evet. Sen bir defa çalışmalarını tabii ki canı gönülden kutluyorum. Teşekkürler. Çok önemli. Sağ ol. Çünkü o bölgenin çok az araştırılmış olması ve bu bilimsel araştırmaların sonucunda tabii bu tip artık insanların da hurafelere inanmaması gerektiğinin biraz da söylenmesi lazım. Doğru, evet. Bir anlamda senin de dediğin gibi bu turizm açısından tabii ülkeye de bir gelir getiriyor. Ama öbür taraftan da insanların artık bu dogmatik düşüncelerden de yavaş yavaş kurtulması gerektiğine inanıyorum. Yani en azından yani mantıksal. Yani inançla, çünkü hiçbir zaman bilimi bağdaştırmanın pek fazla mümkünatı yok. Yani hayır, inanç ayrı kulvarlar diye düşünmek ikisi lazım. İkisi apayrı kulvarlar. Evet, evet. Ama senin dediğin şeyler tabii ki son derece önemli. Özellikle yaylacılık her zaman var. Yani yaylacılık tarihi, insanlık tarihiyle neredeyse bir giden bir şey. Çünkü insanlar göçebe yaşadıkları zaman da yaylalara çıkıp indiler. Evet. Onun için de yani elmalarla armutları zannediyorum birbirine karıştırmamakta yarar kesinlikle var. Kesinlikle Sevil. Güven hocamızın dediği gibi. Kesinlikle Güven hocam. Evet. Evet. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu inanç turizmi meselesinden de bence bu gemiye odaklanmak, geminin kalıntılarını aramak yerine hani böyle bu kadar hayali bir şeyi. Evet. Ama hakikaten de önemli bir inanç bu. Dünyada birçok insan buna inanıyor. Evet. Hani belki de Ağrı Dağı'nda şöyle bir şey yapmak lazım. Hani bu inanç turizmiyle gelişen, yapılan kentler, bununla ilgili ritüellerin olduğu bir şeyler var mıydı? Hala çünkü var. Yani biz orada görüyoruz yazın proje yaparken. O kadar çok insan geliyor ki bölgenin bu sorunlarına rağmen oraya. Ve sadece bunun için geliyorlar. Böyle bir çalışma yapılabilir gerçekten aynı zamanda. O çok doğru olur diye düşünüyorum. Bir de yani senin Osmanlı bugüne döneminde falan mesela vardır mutlaka efendim. Pardon sözünü kesiyorum. Yani bugüne kadar yaptığın bu çalışmalar, araştırmalar ve başladığın kazılarla birlikte zaten orada her şeyden önce, Nuh'un gemisinden önce de orada gezip görülebilecek, keşfedilebilecek muazzam bir kültür birikimi var şu anda. Çok. Yani. Tabii. İnanılmaz bir şey. Yani ben işte bütün Van, Ağrı ve Iğdır gibi çok geniş bir alanda survey yapıyorum ama Ağrı Dağı o kadar cazip ki, o kadar çekiyor ki, yani bütün çalışmalarımızı birkaç yıldır sadece oraya yönlendirdik ve bitmiyor. Yani inanır mısın, seni her adım başında bir şey var. Muhteşem. Ya muhteşem, hani böyle ve ben inanıyorum Ağrı Dağı'nın hareketlerini inceliyoruz şimdi. Jeolog arkadaşlar da 9 Eylül'den ekip de var, Profesör Mustafa Drawer'la birlikte çalışıyoruz. Daha da projeyi ben biraz da o yöne geliştirmek istiyorum bundan sonra. Ağrı Dağı'nın hareketlerini daha erken yerleştirdiler de lavların altında kalmış olabilir neolitikler. Çünkü bu kültürün hemen çağdaşı ya da aynı kültür işte Ermenistan'da ya, Erivan Ovası'nda, hani o tarafta. O tarafta neolitik buluyorlar. Evet, Sevil Ağar'ın işte çok muazzam bir zaman perspektifi içerisinde Ağar'ın konumunu, önemini yerleştirmişti dünya üzerinde hatta. Ben onu Sevil'den bir kez daha rica edeceğim. Belki tamam. Sen hani şey yapmadın, yetişemedin, duyamadın ama. Yetişemedim, evet. Yani burada şimdi şeyin söyledikleriyle birlikte, Aynur'un, Profesör Aynur Özfırat'ın söyledikleriyle birlikte tekrar nasıl değerlendirirsin Ağar'ı? Tabii şimdi 4500 öncesine kadar yahut Neolitik'e kadar siz buluntu orada elde edebiliyorsanız, yerleşmeler varsa, bu bizim dediğimiz şey doğru çıkıyor. Yani bölgeler arası ilişkiler de tabii bazı söylencelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani Doğu Anadolu'yu o zaman da Fırat, Aynur dediği gibi, Fırat dedi, Doğu'yla Batı arasındaki bir, hep her zaman bir sınır olmuş. Yani Kafkasya kültürleriyle aslında tabii ki Batı Anadolu, yani yahut da Orta ve Batı Anadolu, aynı zamanda da Mezopotamya arasında da bir geçiş yeri gibi. Yani her üç bölgenin de o halde, değil mi, karşılaştığı yer oluyor. Tabii. Bu kadar eskiye giden kültürler olduğuna göre de buranın önemli olması gerek her kültür açısından. Tabii kesinlikle. Bir de madencilik açısından da benim bildiğim Kafkaslar çok zengin. Çok her zaman ilgi çekmiş. Her zaman oraya Mezopotamya'dan da etkiler gitmiş. Evet, yani biz İran'da işte şeyde, İran'ın taraflarında da mesela Obeyt, Uruk yerleşmelerinin, hatta Orta Anadolu'da bile bu sene bulduk biz. Ne güzel. Evet, Orta Anadolu'da benim kazdığım yerde muhtemelen Obeyt geçiş var. Yani bu kültür beklenilmiyordu Orta Anadolu'da. Siz onu, hayır, o kültürü beklenmiyordu değil. Kazılar çoğaldıkça tabii bölgeler arası ilişkiler daha da iyi ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, bizim süremiz daralıyor bu arada. Ben sizlerden son cümlelerinizi almak istiyorum. Neden peki, belki en son söyleyeyim, belki aynı şeyler yinelenecek ama Nuh'un gemisi neden Ağrı'da arıyoruz? Aynur, öncelikle senden alırsam yanıtını, sonra Sevil Hoca'dan alacağım. O Nuh'un gemisi Tevrat'taki bu Ararat. RRT biliyorsun aslında yazılış. Onu hani bütün sesler seri ekleyebilirsiniz ama Ararat kabul edilmiştir. Ararat nedeniyle işte Kur'an'da Cüdi geçer ama hani Tevrat'ı daha çok Hristiyanlar, işte Yahudiler Ağrı Dağı'na hani arıyorlar. Ben hani şey açısından merak etmiştim, yani daha öncesinde de, yani neden onu öyle Ararat'ta yazmışlar. Belki hani bu konuya ilişkin kim bilir araştırma yapılmıştır. Açıkçası o değil mi? Niye Tevrat'ta? Evet. Evet. Bir de tabii Ağrı Dağı'nda olmasını ben onu söylemedim demin. Ağrı Dağı'nın karşısında ki yamaçta bir gemiye çok benzeyen, gemi sayısında bir jeolojik oluşum var. Tam ama. O da tabii kuvvetlendirdi bunu. Oraya geliyorlar turlar. Olabilir, çok ilginç. Bütün orada ayinler yapılıyor zaten. Bütün resimlerde değil, havadan çekilmiş o kayalık var. Evet. Her yerde görürsünüz. Evet. Peki Aynur, çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Gelecek programlarda umarım bir şekilde yine devam ederiz, döneriz. Hem senin bu çok önemli çalışmaların içinde ayrı bir program yaparız. Hoşça kal. Sesinizi de duymuş oldum. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Güle güle Sevil. İyi günler, başarılar. Evet Sevil, programı kapatmak üzereyiz. Süremiz doldu. En son Ağrı için ve güzel efsane yani. Güzel efsane dediğim bu aslında bir yerde tabii çok kendi içerisinde çok zorlu, güçlü, şiddetli bir sürü muazzam bir dönüşümleri içeren bir efsane bu yani. Şimdi Aynur'un dedikleriyle benim eski dediklerimi de bağdaştırırsak, yani bu kadar çok bir konglomera olan, yani bir taraftan Kafkasya'dan gelen etkiler olacak, öbür taraftan mutlaka gene Batı'dan da gelen bazı etkiler olacak. Demek ki bütün kültürlerin de yahut da birbirine yakın bölgelerin de bir araya geldiği, karşılaşmaların çok güçlü olduğu. Bir de tabii unutmamak lazım, bu volkanlar bir sürü söylencelerde de belirli olayların tabii yani tetikleyicisidir değil mi? Bu hem klasik dönemde var. Evet. Hangi döneme bakarsanız bakın, yüksek dağlar mutlaka insanın çeken bir tarafı var. Evet. Çünkü Tanrı'ya ne olursa olsun diğer güçlere en yakın olan da bölgeler. Evet. Evet, ben Sevil çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Tekrardan bir dahaki programlarda bir arada olmak üzere ve diyorum tabii kentlerde yaşayan insanlar olarak doğanın etkilerinin insan belleğinde neler yarattığını, nasıl dönüşümler yarattığını ve bunu söylencelerle nasıl bugüne kadar binlerce yıl yaşadığını ilişkin belki de en güzel örneklerden birisi Nuh'un efsanesi. Ama tabii unuttuk biz bunları. Yani ama kim bilir yine yüksek yerlerde, doruklarda yaşayanlar hala kendi yüzyıllık belki de bulundukları dönemlerin efsanelerini yaratmaya devam ediyorlardır. Evet, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın efendim. Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.